Baziren behin hiena bat eta errebi bat. Errekara bidean topo egin eta elkarrekin joatea erabaki zuten, arrantza egitera. Arrantzan ari zirela, hauxe galdetu zuen erbiak. Ba al dakizu munduan zerk ematen duen min handiena? Elefante batek oina zapaltzeak, erantzun zuen hienak. Ez, esan zuen erbiak. Aginetako minak? Ez, esan zuen erbiak. Listorraren ziztadak. Ez da ere. Jolasarekin aspertu eta alaxe esan zionienak. Etxi egingo dut. Gezurrak ematen du mina undiena, adirazi zuen erbiak. Barre egin zuen hienak. Gezurrak min txikiagoa ematen du oin bat urratzeak baino. Erbiak orduan hauxe proposatu zion. Min egidazu oin batean eta erakutsiko dizut gezurrak mina handiagoa ematen duela. Hienak bitan pentsatu gabe hozka egin zion oin batean eta algara handi eta maltzur bat atera zitzaion. Minaren minez oio egin zuen erbiak eta txin eta jan errenka desagertu zen zuaitzen artean. Egun gutxi behar izan zituen zauriak sendatzeko. Goiz batean, guztiak lo zeudela, erregearen jauregira joan zen erbia. Goiz-goizetik sabela arin-arin izateko, pastel eder bat egin zuen atearen aurrean. Laster iritsi ziren lehenbiziko bisitariak. Euli ama eta haren atzetik zetozenak. Interes handiarekin aritu ziren dantzan alako opari goxoaren inguruan. Deitu zien erbiak. Pastel hori zuentzat da. Baina sekretutxo bat esan behar dizuet. Eta hienarekin gertatu zitzaiona kontatu zien. Euliek zera pentsatu zuten. Honean, ikasten ez duenak, txarrean ikasi beharko du. Erbiari lagunduko ziotela erabaki zuten, eta lasai joan zen ura. handik gutxira, kantari hasi zen oilarra, eta zalaparta haundia sortu zen jauregiko patioan. Zaindariak ikusi zutena ikusita, lasterka joan ziren erregearen gana. Maiestate, zera aurkitu dugu atearen aurrean. Pastel bat, karameluzkoa, galdetu zuen erregeak, jakin minez. Ez, maiestate, kakahuetezkoa. Baina zaindariek ez zioten esaten. Bazekiten eta serretu egingo zela. Eta erregeak berak joan behar izan zuen ikustera. Alako pasteltzarra ikusi zuenean, kakaozkoa ez? Entzutekoak izan ziren haren hitzak. Minduta zegoen oso, eta herrixkako animali guztiak biltzeko agindu zuen. Erruduna nortzen jakiteko. Antzeuden guztiak. Jirafa, tigrea, kokodriloa, igela, tximua, lorua, ahuntza, zebra, eta sugea. Etzen inor falta, erbia baino ez. Lorategiko sastraka batzuen atzetik ari zen begira. Izan da, nork egin du irain hau? Galdetu zuen erregeak minduta. Ni ez naiz izan, orro egin zuen lehoiak. Ni ere ez, txistukatu zuen sugeak. Haze aldrebeskeria, esan zuen zebrak. Banan-banan, errugabeak zirela adierazi zuten denok. Zuetako norbait gezurretan ari da, oihukatu zuen erregeak. Buruari azkia egiten ziola. Errege batek buruari azka egiten dionean, ez da izaten zorriak dituelako, kezkatuta dagoelako baizik. Eta jakintxuengana joan zen aholkua eskatzera. Eta jakintxuek euliak deitu zituzten. Eta erregeak hauts lodiz hitz egin zuen. Mundu guztiak badaki euliak usaimenen lagunak zaretela. Eta ezagutzen dituzuela kasi guztiak. Inork ez du zalantzan jarriko zuen hitza. Euliamak beste guztiak atzetik zituela, dantzari trebea zela erakutsi zuen. Eta azkenik, gelditu egintzen pentsakor. Gaur goizean, oilarra kantara hasi aurretik, jauregiko zaborra miatzera etorri gara. Buru belarriari ginela, hiena ikusi dugu atean, egina alean. Hienak bere burua defendatu nahi izan zuen, baina animaliek ez zioten kasurik egin. Egun hartan, halako mina sentitu zuen bularrean, herrixkatik alde egin zuela, atzera begiratzen zuela, isatsa hankartean sartuta. Horrela ikasi zuen, zauri guztietatik gezurrak ematen duela minik handiena.